Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Endnu et interview med Mette Frederiksen i dag, hvor der er lidt i den dystre, lidt triste, lidt ærgerlige stemning. Det handler den her gang om EU, som ifølge vores statsminister er, i hvert fald en del af EU-arbejdet, er frakoblet den verden, vi er en del af. Så siger hun også, at man ikke kommer til at høre Mette Frederiksen holde, som hun kalder det, virkelighedsfjerne taler for at hylde den frie bevægelighed. Og så kommer vi ikke til at diskutere vores EU-forbehold længere. Der er så lige en enkelt ting også, det vil hun heller ikke. Danmark får jo en rabat fra EU på 1 milliard kroner. Det var jo noget, som hele Thorning-regeringen fik forhandlet på plads. Den vil hun beholde, og så kan vi jo godt sætte et kryds i kalenderen, fordi så var der alligevel én ting i verden, som Mette Frederiksen ikke vil tage et opgør med, som Helle Thorning har gjort. Det er så den her EU-milliard. Vi kunne selvfølgelig ikke få Mette Frederiksen med. Hun er i Bruxelles, hun er travlt, der er Brexit, der er mange ting. Det kommer vi også til at vende i det her program, bare ikke lige nu. Nu skal vi vende EU og hvad den danske regering vil bruge EU til. Goddag, Lars Aslan. Goddag. EU-ordfører for Socialdemokratiet. Jeg skal lige høre her, hvor skal vi placere Socialdemokratiet nu? Er Socialdemokratiet nu officielt det mest skeptiske af Folketingets ja-partier, altså EU-ja-partier? Er I officielt det mest skeptiske af de ja-partier nu? Det tror jeg ikke. Altså, det kunne da måske finde nogle partier, der er mere positive. Altså, ja, det tror jeg godt, man kan, fordi Liberal Alliance har vist lige sat lidt om, og det var jo ellers dem, der brystede sig at være meget skeptiske, selvom de jo egentlig gik ind for fri bevægelighed og andre ting. Den fri bevægelighed, som er krumtappen i EU, og som det, som dit parti jo i afstemning efter afstemning, og så mange har det heller ikke været, men dem, der har været, i hvert fald har hyldet EU for, og det er jo en god ting. Nu vil man ikke holde virkelighedsfjerne taler om for at hylde den fri bevægelighed. Hvad sker der her? Er vi enige om, der er en drejning i gang? Det ved jeg ikke, men jeg synes, det har været en lang proces i forhold til, at vi har set nogle udfordringer. Altså, i forhold til en fri bevægelighed, hvis det konkret er, at du snakker om så, Danmark og Sverige, hvor vi gerne vil have en grænsekontrol lige nu midlertidigt, eller kunne lave nogle stikprøver i forhold til den kriminalitet, vi ser. Men vi så da helst, at det ikke var nødvendigt. Altså, det er der ingen tvivl om. Og grundlæggende er, at vi der 100% tilhængere af den fri bevægelighed, og det sker jo også rigtig mange steder. Hvis man er 100% tilhængere af den fri bevægelighed, så kan man vel også holde en tale, hvor man hylder den, som ikke er virkelighedsfjern. Jo, det kan man da sagtens. Nu har jeg ikke set Mette Frederiksen holde en tale om det ene eller det andet. Jeg har set nogle kæde interview til Jyllandsposten omkring det. Det kan man mene, at er dystert, men vi står jo også med nogle ret voldsomme problemer, i hvert fald i forhold til kriminalitet fra Sverige til Danmark. Det kan man så vælge, hvor alvorligt man vil tage. Vi har taget det sådan rimelig alvorligt. Men derfor er Socialdemokratiet er grundlæggende tilhænger både af EU og også af fri bevægelighed. Men I er blevet mere... kan vi komme det så langt, at I rigtig gerne vil tale om noget af det, der bare ikke fungerer? Mere end jeg har gjort før. Nu fik du sagt i dit oplæg, at Mette Frederiksen ikke ville tage et opgør med noget. Sådan, som jeg læste interview, statsministeren har givet, så vil man jo rigtig gerne tage et opgør med EU's landbrugspolitik, for eksempel. Men det er rigtigt, at vi nu i det her interview handler om nogle af de ting, der ikke fungerer. Men jeg vil da også gerne sige, at der er også rigtig mange ting i EU-samarbejdet, vi i Socialdemokratiet er glade for, og som fungerer, eller der er 100% mere, der fungerer, end der ikke fungerer. Jeg kan godt lide, at vi siger 100% hele tiden. Det er en dejlig, altså underbevidst reklame for programmet. Det kan jeg rigtig godt lide. Man må jo sige, at I skal jo bruge EU til noget i hvert fald. Og nu er vi så fremme ved det, som jeg den del af interviewet, jeg godt vil snakke om med dig. I hvert fald en afledt ting af det, det er jo en meget vigtig ting, I gik til valg på. Det var, at man skulle lave et helt nyt asylsystem. Det skal være slut med at kunne banke på Danmarks dør, om jeg så må sige, ved grænsen, og så søge asyl, når man har været igennem en masse andre lande. Man skal lave hele det system om. Det gik Socialdemokratiet til valg på. Det kan jeg godt sige, sammen med pensions... altså den her tidligere tilbagetrækning, så var det nye asylsystem, der var de to store ting, som dit parti gik til valg på. Og som det hed sig inden valget, så ville Danmark oprette modtagecentre uden for Europa, altså asyllejre i for eksempel Nordafrika, hvor man så, hvis man kom vandrende fra Ghana af, så kunne man banke på døren i Marokko for eksempel og søge asyl der. Og så kunne man så, man kom så ikke til Danmark, hvis man fik asyl, hvis man fik godkendt sig som asyl, så skulle man til en FN-flygtningelejr, og derfra kunne man så senere hen blive kvoteflygtning på et senere tidspunkt, hvis det var, det gik så sådan. Nu, ja, hvordan går det egentlig med det? Fordi det, i starten ville man jo gå enegang, man var parat til at gå dansk enegang og oprette en lejr, og nu taler Mette Frederiksen om, at hun vil arbejde for at få de andre EU-lande med på at lave et nyt asylsystem. Hvorfor har man droppet det her med at gå enegang og bare være fuldstændig ligeglad med at få andre EU-lande med på denne her idé? Jeg tror aldrig, vi har været fuldstændig ligeglade. Altså, vi har jo lanceret den her idé, men vi har jo hele tiden sagt, det er en langstrakt proces, fordi det, der har været afgørende for os i forhold til at lave de her modtagercentre eller lejre i f.eks. Nordafrika, det er jo, at der er demokrati i de lande, der er ordentlige menneskerettigheder og ordentlige forhold, og der tror jeg ikke, man skal læse mange rapporter fra Amnesty International for at finde ud af, at mange af de her lande ikke lever op til de standarder. Så det er jo noget, vi forhåbentlig tænkte måske kan blive mulighed sammen med andre, blive muligt på et tidspunkt. Men ja, det er vores ønske, og vi mener også, det er det bedste, så det ikke er de allerstærkeste flygtninger, dem, der har flest penge, som kommer, men det er dem, der har brug for hjælp. Og det har vi aldrig nogensinde sagt, vi ikke har haft lyst til at samarbejde med andre lande. Nej, ja, som det står... Det bedste har været, at man europæisk kunne... Ja. Ja, som det står, undskyld, jeg læser bare lige op her. Danmark skal oprette et modtagecenter uden for Europa, helst sammen med øvrige EU-lande. Altså, ja, præcis. Ja, gerne da, men altså, det kan man jo læse ud af det her. Hvis de ikke er med, så er de ikke med, så gør Danmark det. Hvorfor lige pludselig overkomplicere tingene og prøve at overtale de tilbageværende EU-lande? Nu er Storbritannien på vej ud, måske. Men hvorfor overhovedet overkomplicere tingene med at have alle mulige andre lande med, når man sagde til danskerne inden valget, vi gør det selv? Jo, men det skal vi jo. Vi kan jo ikke alene i Socialdemokratiet. Det kræver et flertal i Folketinget. Jeg vil sige, den her idé har vi desværre stået ret alene med. Den har da ikke været den store ram. Altså, det kræver jo trods alt et flertal i Folketinget for at overrække. Det er stadigvæk vores ønske, og vi synes, det er det bedste. Men vi synes, det er da helt klart, at det fungerer da bedre, end flere lande, der kunne være med i det. Også for de lande, som der er hårdest ramt af flygtningekrisen. Altså Grækenland, Spanien, Italien lige nu. Altså, det ville da være også godt for dem at komme med i sådan et samarbejde, men det er jo stadig noget, vi søger et flertal for i Folketinget. Vi kan jo kun... Har I opgivet at gå solo? Har I opgivet at gå solo? Altså, nej, det har vi bestemt ikke. Det er stadigvæk noget, vi synes er en god idé, både for asylansøgere og også for de enkelte lande. Hvorfor bruger man så meget tid på, Mette Frederiksen siger i det her interview, at hun vil gå i spidsen for, at EU får den holdning, at man skal etablere modtagecentre i demokratiske lande, kan jeg forstå, med menneskerettighederne i højsædet i Nordafrika. Hvorfor overhovedet bruge tid på at få de andre lande med? Hvorfor ikke bare se at komme i gang, og så få lavet det danske center i et eller andet land, der bare er nogenlunde demokratisk indstillet i Nordafrika? Jamen, fordi jeg synes ikke, det står i modsætning til hinanden. Vi kan jo sagtens gå i gang, og det prøver vi også at snakke med Folketingets partier om. Vi kan lave asylpolitikken på en anden måde, altså fra dansk side, men det er jo stadig en tanke, vi synes, der er rigtig god. Det er jo fuldstændig på samme område, hvis du har en eller anden narkotikapolitik eller en socialpolitik, så vil du også gerne have, at nogle af de lande, som du normalt samarbejder med, har en fælles tankegang omkring det, fordi det er jo et grænseoverskridende fænomen, vi ser, ikke noget, som vi står alene med på dansk grund, men i høj grad noget, som sydeuropæiske lande også tumler med. Ja. Det ved jeg ikke, om du ved, men hvor mange lande har Danmark indtil videre, hvor mange lande er vi i forhandlinger med lige nu omkring at få etableret et center, uanset om de andre EU-lande er med eller ej? Hvor mange lande har vi noget kørende med lige nu? Altså, jeg ved ikke, hvad man præcis, altså hvad man på ministerrådsmøder har siddet og forhandlet om, hvad man sidder nu, når der er topmøde, det har jeg Nej, ikke. Det er de andre EU-lande, men hvor mange nordafrikanske lande og lande i Mellemøsten har man lige nu indledt forhandlinger med om at få etableret sådan nogle lejre? For vi skal igen huske på, det er helt oppe i toppen med hensyn til valg. Løfter og valg ønsker, man sagde til vælgerne med den her pensionsordning. Den er lige så, den er helt deroppe. Så det er derfor, jeg interesserer mig for den på denne her torsdag midt i efterårsferien. Hvad for nogle lande har man indledt forhandlinger med? Altså, jeg ved ikke for ministeriets side, hvilke lande præcis man har talt med. Men det, jeg ved, det er, at de lande, som der har været på tale, blandt andet Marokko, Tunesien, andre nordafrikanske lande, der er standarden i forhold til flygtningelejre Tyrkiet kunne du også tage, og nogle af Algeriet og sådan noget. Der er standarden bare ikke i forhold til menneskerettigheder. Så forhandlingerne for os er jo også at presse på i forhold til menneskerettigheder. Der ved jeg, der har været en dialog både med Marokko og Tunesien. Jeg selv været i Tunesien for ikke så lang tid siden, og snakke med dem om menneskerettighedssituationen og diskutere den. Og det er jo en forudsætning af det, både stabilitet og menneskerettigheder. Okay, jeg har haft dialog med Tunesien, eller det var bare fordi, jeg måske hørte jeg det ikke ordentligt. Har I dialog med Tunesien om at lave en... Nej, vi har ikke haft en... Meget bekendt er der ikke konkret om at lave en lejr i Tunesien. Det, jeg siger, det er, at vi har haft meget dialog med de nordafrikanske lande om deres menneskerettighedssituation generelt. Og det er jo første skridt for, at der kan komme en lejr. Det er, der er ordentlige forhold, og det er der jo ikke nu. Det lyder som om, det godt kan tage alligevel noget tid. Der skal lige etableres menneskerettigheder og demokrati i nogle nordafrikanske lande, og derefter skal vi have en aftale. Det er en lang proces. Det er både en lang proces at få overbevist andre partier, om det i Danmark er en god idé, at få overbevist andre europæiske lande på nogle bedre forhold i Nordafrika, en mere stabil situation, men vi mener stadig, at det på lang sigt er den bedste løsning. Og jeg tror ikke, der er nogen, der har lovet danskerne, at det er noget, der sker i morgen. Nej, ikke det med i morgen, det har du ret i. Men okay, der er jo noget, jeg ved, og I har jo også taget højde for i planen, at det kan jo godt tage noget tid at få, indført tålelige menneskerettigheder og måske endda demokrati i Mellemøsten og i Nordafrika. Så indtil da, der havde nemlig også en plan for det. Hvad gør vi indtil da? Og det var, at der skulle være et loft for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, som Danmark kan tage imod. Og der skulle man så, hver gang der var økonomiaftaler med kommunerne, så skulle man så fastsætte et loft, så kommunerne sige, hvor mange kan vi tåle, hvor mange kan vi klare at integrere her. Og så kunne man sætte et loft ud fra det, indtil det andet kørte. Der har faktisk været økonomiaftaler med kommunerne, det er cirka halvanden måneds tid siden, og efter hvad jeg har kunne læse mig til og i øvrigt høre fra folk, der deltog i forhandlingerne, så var det aldrig på bordet. Kan du svare på kort, selvom du ikke var med til forhandlingerne, hvordan i alverden det kan være, at noget, der er så vigtigt, man ikke starter processen med det samme og ser at få lavet det nok? Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Så skal du simpelthen fast i vores integrationsminister eller nogen, der sidder med det område. Altså, jeg sidder med EU-politikken, og det er det, jeg kan svare på i forhold til Danmarks placering i EU. Så hvorfor det ikke har været med til forhandlingerne, eller hvorfor nogen siger det ene eller andet, det er jeg simpelthen ikke klar over. Okay. Hvor langt er vi kommet, vil du vurdere, Lars Aslan? Og det er jo toldfri tanker her. Altså, hvis det går fra 0% til 100%, hvad man skal sige, mod at få etableret et nyt asylsystem, som I lovede vælgerne, I ville gå til valg på. Hvor mange procent er I kommet på? Nu kan du ikke sige 100% i hvert fald. Nej, det er frisk. Nej, det ved jeg ikke. Vi er jo kommet nogle få... Altså, vi er ikke kommet særlig langt. Vi er kommet under 10%. Altså, det er jo både en idé, der ikke er særlig gammel, at prøve at lave det om, og vi har jo haft... Jeg vil sige, vi er kommet nogle... Det ved jeg ikke. Nogle få procent af frem. Vi har haft nogle... Skal vi sige nogle andre procent? Altså, det vil jo være mærkeligt. Nej, men altså, det der er under 10%, det er klart, vi skal da overvise andre partier i Folketinget om det. Vi sidder på 25% af stemmerne, vi skulle gerne have 50, men jeg noterer mig jo, der også er førende migrationsforsker, der også har været ude at sige, at det her er en god idé, og det system, hvor det er dem, der betaler. Det var det, vi lavede udspillet sammen med. Så vidt jeg husker det i hvert fald. Det er jo noget, jeg synes, det er en idé, der breder sig mere, og det håber jeg, der også kommer til andre europæiske lande, men det kommer der til at tage lang tid, og det gør det også i den udvikling, vi ser i Mellemøsten, hvor det også går langsomt i forhold til at overholde helt basale menneskerettigheder. Okay, Lars Aslan, tusind tak, fordi at du var med på en telefon. Fortsat god efterårsferie. Ja, ha' det godt, ikke? Tak lige måde. Hej. Radio 24/7. Vi skal til noget helt andet. Fordi, jeg tror ikke, men hvis man er bare en lille smule på sociale platforme, som jeg tror, det hedder, ikke medier, men platforme, så har man kunne se en masse billeder i dag af folk, der har lagt deres eget skolefoto op fra gamle dage. Hvorfor har de så det? Det har de gjort, fordi at Danmarks Radio i dag kan fortælle en historie om, at skolefotografer redigerer billeder af selv helt små børn i skolealderen. De retuscherer dem simpelthen efter ønske fra forældrene. Forældrene vil gerne have fjernet, det kan være små urenheder eller bøjler for eksempel. Kan vi få bøjlen væk fra tænderne? Kan vi få de skæve ører rettet ind? Kan vi få nogle sår væk? Alle den slags ting. Selv tænderne er der forældre, der er blevet bedt om at få lavet lidt videre. På min redaktion i dag har vi ringet til mange skolefotografer, og det er det, de fortæller. Og en af dem, der der er med nu, det er Dita Sørensen, som har fotovirksomheden Perspektiv, hvor man tager portrætbilleder af børnehavebørn. Dita, er du med? Det er med. Det er rigtig godt. Vi tjener sig der i perspektiv. I perspektiv, det skal være korrekt. Akkuratesse, akkuratesse, akkuratesse. Sådan skal det være. Altså, hvad er det forældrene, når du har taget billeder af børn? Det er børnehavebørn, ikke også? Når du har taget billeder af børnehavebørn, hvad er det så, du har oplevet, at forældre vil have redigeret væk af fejl? Eller, jo, du ved, forstår mig ret, det er jo ikke fejl, men altså af ting, som de vil have fjernet. Det er omkring 50% af forældre vælger, at jeg skulle fjerne sår og buler og måske rift på ansigtet. 50% siger du? Cirka om... altså halvdelen... 50%. Halvdelen vælger at have det billeder redigeret. Så oplever du det her hele tiden? Det gør jeg. Ja, prøv at give nogle eksempler. Giv nogle flere eksempler. Bare det seneste, du kan huske, eller noget, hvor du virkelig har tænkt, okay, det er fandme langt ude. Hvad kan det være? Det vildeste er faktisk, hvis barnet siger anderledes ud, for eksempel hvis de har på tænderne sådan en permanent udfarvning, og det vil for eksempel fjerne det eller ændre på det. Generelt så er jeg imod at ændre på barnets udseende. Hvis det er små ting som lille eksame eller en bumse eller lille sår, så gør jeg det, så fjerner jeg det. Ja. Hvordan, så du efterkommer, hvis det er nogle, hvad får dig til ligesom at skille? Hvad får dig til at sige, det kan jeg godt lige fjerne, men er der også ting, du ikke vil fjerne? Jeg vil helst ikke fjerne noget, der er permanent, som jeg siger, som barnet, sådan siger barnet ud. Jeg vil sige, alle de ting, der forsvinder inden 2 uger, så tænker jeg, at det er okay, hvis forældre ønsker det. Mm. Men permanent, altså ændre på barnets udsyn, det er noget, jeg... Det er ikke særlig mange forældre, der spørger efter det. Nogle gange så prøver jeg at overbevise folk, at prøv nu her, barnet ser sådan noget ud. Hvis jeg redigerer for meget, måske jeg kommer til at ændre barnets udsyn helt forkert. Mm. Og rigtig mange lytter med eller til den her råd. Men der er nogen der er meget, det er meget sjældent, men nogen vil have det barnet helt perfekt, altså efter deres mening helt perfekt. Og hvad er sådan det vildeste du har, hvad er det vildeste ønske du kan huske du har fået? Det var for eksempel barnet der har blot tand, og jeg skulle gøre den til hvid. Eller barnet der har sådan nogle brune misfarvninger på tand, jeg skulle fjerne det, så tænder er helt flotte, helt hvid. Okay. Og nogle gange jeg havde også oplevet det, som jeg siger, ikke rigtig tit, men nogle gange også forældre vil synes, at børnene siger for tyk ud på billeder. Okay, hvad forestiller de sig, at du skal gøre ved det? Det kan godt være også måske lidt forkert vinkel på fotografering, men jeg kan ikke ændre på børnets udseende. Jeg synes, de er perfekte, som de er. Fordi skoleportrætter, det er også en dokumentation på barndom. Så det skal være, som de er. Er det, undskyld, jeg spørger til køn, men er det mest kvinde eller mænd, der kommer? Er det møderne, eller moren eller faren, der kommer med de her henvendelser? Mest mor. Mest mor. Det er rigtig ofte kvinder, der kommer med børn. Ja. Hvordan får du en henvendelse? Altså, så har du taget et billede af en hel børnehave, altså en eller anden stue i en børnehave, ikke? Hvor der sidder, hvad der nu kan sidde der, 15-20 børn eller sådan noget, det ved jeg ikke. Og så lægger du billedet ud. Hvornår henvender folk sig så? Altså, vil de have taget det hele om? Eller hvordan er det, hvad er det, de ønsker? Gruppefoto. Jeg ved ikke, om jeg forstår det et spørgsmål rigtigt. Nå, men det er mere, om de også kommer med gruppefoto og har taget helt gruppefoto om, eller om det er sådan nogle portrætfotos, man også kan få med. Jeg fotograferer på en hverdag, laver jeg gruppefoto, og det er rigtig tit af et par dage, inden jeg fotograferer portrætter, og de simpelthen for børnene og kender mig, og man fjoller lidt, man gør nogle sjove ting, så børnene ligesom lader mig og kan lidt. Og på trætter, så kommer jeg til børnene her en lørdag eller en søndag, og så laver vi portrætter der. Så børnene ligesom kender mig, de er lidt nemmere og får lidt afslappende, altså mere afslappende billeder, naturlige billeder. Når du bare lige her til sidst, når du så siger til forældrene, mest mødrene, at prøv at høre, jeg kommer ikke til at lave det her om, dit barn har de her ører, eller dit barn har den kropsbygning, eller dit barn har bøjle på tænderne, eller hvad det nu kan være. Og du siger, det kommer ikke til at ændre på. Hvad, kommer der så noget ballade ud af det, eller hvad sker der så? Altså det, jeg oplever, og som jeg siger, det er kun for gang, så hvis forældre virkelig vil have det her perfekte billede efter deres mening, så måder jeg nu lidt sure kunder. Altså, hvorfor kan jeg ikke gøre det? Det kan man godt. Hvis folk har en meget bestemt mening, det jeg kan gøre, altså jeg kan fjerne farven på tænder, men jeg vil aldrig ændre på næsen eller på noget andet, fordi hvordan skal jeg ændre det? Det kan jeg ikke, altså så bliver det helt andet barn. Ja, det er klart. Adita Sørensen, som har fotovirksomheden i Perspektiv. Ja. Så fik jeg sagt det rigtigt. Jeg siger farvel og tak til dig, og tak fordi du ville fortælle om, hvordan forældre vil ændre deres børn på billeder. Det lyder virkelig i min verden totalt langt ude. Men tak fordi du ville fortælle om det, og fortsat god dag til dig. Og hvis du selv har bedt fotografer om at retuschere dine børn, og få rettet ører, eller gjort dem tyndere, eller fjerne en skæv næse, eller et sår, eller en bule, eller hvad det nu kan være, eller ændre frisyren, skriv lige ind, fordi jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, der gør, at man beder om det. Jeg kan ikke se, at børn på nogen som helst måde får det bedre af, at ens forældre vil have dem ændret på et billede. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Så hvis du har prøvet det ikke, vi behøver ikke nævne navnet i radioen, fordi jeg forestiller mig, at man får hældt en spand lort i hovedet fra en masse lyttere, som heller ikke forstår det måske. Men prøv lige, hvis du selv har gjort det, skriv ind. Ring ind, gør et eller andet. 42 600 247, det er sms'en. 20 247 247, det er telefonen. Du lytter til Radio 247. Og så vil jeg godt lige vende tilbage til noget, jeg har omtalt i går og i forgårs. Det er det her regeringens lovforslag om at kunne fratage statsborgerskab fra folk administrativt. Dem, man vil ramme, er folk, der har kæmpet for et fuldstændig vanvittigt kalifat i Syrien. Folk, der har kæmpet for islamisk stat. Det skal hastebehandles. I Folketinget, der er høringsfrist her i efterårsferien. Politikerne er selv rigtig meget på ferie, men det kan alle de der organisationer og kloge mennesker, der har forstand på det her område, det kan de så ikke rigtig gøre. De skal give et høringssvar nu. Her i efterårsferien. Men jeg vil godt lige, det har interesseret mig for, det er især de radikale, som har tilsluttet sig, at man vil have det her hastebehandlet. Hvorfor er det nu så spændende? Jo, det er fordi de radikales leder, Morten Østergaard, for et par år siden, 2016, skrev en kronik om, at man skulle undgå hastebehandlinger. Man skulle have så få af dem som overhovedet muligt, fordi det var et demokratisk problem, fordi man ikke nåede at høre borgere og andres mening om det. Og så risikerede man også, stod der i kronikken, en masse fejlagtige love, som så i sidste ende rammer borgerne. Nu har de radikale så bakket op om, at det her lovforslag om at fratage statsborgerskab administrativt, så bliver hastebehandlet i Folketinget. Morten Østergaard har selv ferie. Sofie Carsten Nielsen og Andreas Steenberg har jeg ikke kunne få til at svare på det. De er også på ferie. Men så i dag, fordi jeg vil altså have et svar på det. Jeg har fundet Jens Rode. Han er også medlem af Folketinget for de radikale. Han er både imod, at man hastebehandler, og så er han også imod selve lovforslaget. Og han er faktisk så meget imod lovforslaget, at uanset hvad de radikale ender med at beslutte sig for at stemme til det, det har de nemlig ikke besluttet endnu, selvom de er for en hastebehandling, jamen så vil han stemme imod, uanset hvad partilinjen ender med at blive. Det siger han her på en lille, på en lidt efterårsferie ramt telefonlinje, men det er det, han siger. Hør her. Altså Radikale Venstre havde ikke kunne forhindre hastebehandling af det her forslag, uanset. Men det er ikke ens betydende, at vi kommer til at stemme for det. Og personligt kan jeg i hvert fald sige, at jeg har ikke drømme om i min vildeste fantasi at stemme for et forslag, hvor vi i den grad bryder med tredelingen af magten, og hvor vi endda gør det med tilbagevirkende kraft. Det er jo helt grotesk, at en af de mest vidtgående sanktioner, man overhovedet kan forestille sig, nemlig at man tager statsborgerskabet for folk, at det er noget, der skal kunne afgøres administrativt af den udøvende magt, altså en minister, og ikke en domstol. Mm. Jeg er helt styr på det her. Altså, det kommer du ikke til under nogen omstændigheder at stemme for. Er du klar til at bryde med dit parti hvis de måtte beslutte noget andet. De radikale har jo ikke besluttet sig for noget endnu. Det gør man efter ferien. Men hvis de viser sig, at der er opbakning i gruppen til at støtte forslaget, vil du så stadigvæk stemme imod? Ja. Jeg kommer under ingen omstændigheder til at stemme for sådan et forslag. Og jeg har svært ved at forestille mig, at den radikale gruppe kommer til at stemme for det. Altså, det her er et af de mest vilde forslag, jeg har set. Og i virkeligheden burde det jo indberettes til EU-kommissionen. Så der vil du gå mod dit parti, hvis det skulle vise sig, at andre har en anden holdning. Hvorfor har I ikke truffet en beslutning endnu? Fordi det jo ikke har været drøftet. Altså, gruppen har været på efterårsferie, og for forslaget kommer op, mens vi ikke har været samlet. Det er jo derfor, det ikke har været drøftet. Men jeg har svært ved... Og det er jo så det... Og jeg kan i hvert fald sige, hvor jeg selv står. Og det er i gruppe også, for det har jeg meddelt den, at jeg kommer under ingen omstændigheder til, uanset hvad der sker, nogensinde at stemme for sådan et forslag. Det er jo så det, der også er lidt mærkeligt ved det med hastebehandlingen. Fordi hvis I ikke de radikale har kunne tage stilling, fordi I er på efterårsferie, det må jo så også gælde for alle dem, der skal give høringssvar. De er også på efterårsferie. De skal så give et svar alligevel, for der er kun efterårsferien til at gøre opmærksom på forskellige ting i høringsfasen her, ikke? Så hvorfor går de radikale ind for så meget en hastebehandling og så kort en høringsfrist? Dit partileder, Morten Østergaard, har for et par år siden skrevet en klumme, hvor han ville gøre op med hastebehandlinger. Og hvis man endelig skulle have en hastebehandling, så skulle man have en almindelig behandling af lovforslaget bagefter, så det alligevel blev grundigt. Hvorfor har I så hurtigt kunne sige, at en hastebehandling er okay, når I engang har taget stilling til, hvad I mener om forslaget? Men det går jeg heller ikke ind for. Men jeg kan kun, i og med, at vi ikke har haft mulighed for at drøfte det, så kan jeg jo kun gisne om, at man har resoneret i den givende situation, at der har været tale om, at det ville være et slag i luften, og vi ikke kunne forhindre den hastebehandling alligevel. Men det er klart, at det skal jo sådan set også underkastes en drøftelse i gruppen. Ja, for er det ikke netop et slag i luften at lave en lang kronik om, at man ikke kan lide hastebehandlinger, når man så gør det oven i købet på så forholdsvis vidt rækkende et lovforslag som det her? Det er vel det, der er slaget i luften? Jeg er helt enig i, at det er et meget, meget, det er et ekstremt vidtrækkende forslag, og der skal man jo endda, når man siger ja til sådan et forslag, hvad nogle partier gør, skal man jo lige tænke tanken til ende, fordi hvornår overlader man så næste gang til en minister at kunne fratage statsborgerskab eller give sanktioner over for personer. Mm. Jeg synes, det er helt ekstremt. Jeg er heller ikke glad for den hastebehandling, men for mig er det helt afgørende, at når så kommer i salen, at man så markerer klart, at det her er noget, vi stemmer for. Og det er min position i den radikale gruppe, og indtil vi har drøftet det, kan jeg jo kun tale for mig selv. Jeg kan også garantere, at uanset hvad der sker, så kommer jeg ikke til at stemme Så du er, bare lige for at opsummere, du er ikke glad for, at de radikale har tilsluttet sig, at det her skulle hastebehandles, og du har ikke tænkt dig at stemme for det her forslag under nogen omstændigheder, uanset hvad resten af gruppen gør. Er det sådan der? Det er fuldstændig rigtigt opsummeret. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Åh ja, Fremmed Amager. Så var der alligevel en bøde for de der æbelyde. Jeg kan huske, vi havde direktøren for Fremmed Amager i studiet. Eller også var han på en telefon. Med var han i hvert fald. Og han bebyvede jo klubbens uskyld, fordi de havde jo snakket med fansen selv. De havde også været over på det, der hedder det antiracistiske afsnit på stadion. Jeg ved ikke, hvad de andre afsnit hedder, men det var i hvert fald antiracistiske afsnit. Der var heller ikke nogen, der havde hørt æbelyde. Man havde også hørt civile betjente og vagter fra klubben. Man havde hørt dem alle sammen, og der var ingen, der hørte æbelyde. Nu fik de så alligevel en bøde, fordi der var blevet sagt æbelyde. Det kunne dommeren nemlig selv sige. Det interview kunne egentlig have været meget godt. Det må blive en anden dag, fordi vi skal til noget, der måske har et lidt større perspektiv. Brexit. Og nu skal jeg tænde for din mikrofon, Peter James Stark, Brexit-ekspert. Du følger med i det hele tiden. Du er i fjernsynet med det hele tiden. Du er sådan set også i den her radio med det. Ja. Fordi du er vært på The Brexit Club. Hvad er det for en aftale, som Boris Johnson, premierministeren, har lavet med EU? Hvad er sådan hovedtrækkende i det, at det vi kender lige nu? For den er jo ret ny. Så hvad kender vi? Men jeg har faktisk læst... Læs den hurtigt, skal vi sige det på den måde. Ja, ja. Læs. Ja. Det man skal trække ud af den, det er, at han har nu endegyldigt, i hvert fald sprogligt, gjort op med den forhatte bagstop. Ja. Hele problematikken omkring Brexit-aftalen. Vi skal huske på, at hele Brexit-aftalen er sådan set 700 sider lang. Der er masser af stof i den. Det har, altså man har været stort set enige om de 670 sider. De sidste 30 sider vedrørende grænsen mellem Irland og Nordirland. Det er det, der har været hele kernen. I Theresa Mays regering har fået stemt. Hun stemte hendes forslag ned 3 gange, fordi den netop indeholdt et bagstop. Og grunden til, at hun havde den her bagstop... Forklar lige det her bagstop, fordi det irriterer også mig, når jeg hører om Brexit i fjernsyn og radio. Man snakker om, som om alle ved, hvad det er. Ja. Hvad er det? Okay. Kort fortalt. Når Storbritannien ryger ud af EU, så skal der være en grænse på mellem Irland og Nordirland. Og det gør man for at værne om vores toldunion. Det vil sige, de utrolig mange regler, vi har omkring, hvordan varerne forhandles osv. osv. Det har vi, altså Europa har noget af de højeste, EU har nogle af de højeste fødevarestandarder, etc. etc. For at værne om det, for at sikre, at der ikke er nogen varer, som kommer udenom, som har lavere standarder, så skal vi have en check af de varer, der kommer ind. I og med, at Nordirland er en del af Storbritannien, så vil Nordirland i princippet træde ud, så er det der, man har en grænse til EU. Hmm. Bagstoppen er, at i tilfældet af, for når skilsmisseaftalen underskrives, og en lang, altså så er der en overgangsperiode på 3-4 år. Hvis det er, at i den periode, at man ikke når frem til en enighed, så vil EU's regler træde i kraft, fordi man netop gerne vil værne om det indre marked. Ja. Så det er jo sådan lidt kort fortalt. Det er jo sådan utrolig komplekst, fordi det, der også er udfordringen ved bagstoppen er, eller den grænse er, at samtidig, at man har siger, at der skal være en grænse, at vi skal kontrollere de varer, så siger langfredagsaftalen mellem Irland og Nordirland, at der aldrig mere må være en grænse mellem Nordirland og Irland. Mm. Og deri har hele paradokset bestået i. Og i og med Theresa... Ja. Man var bange for, at den grænse ville få hele den krig til at blusse op igen. Der er det næsten uløselige problem, hvis man bare kigger på det ud fra halvdelen af Nordirland, de synes, de er i, og den anden halvdel vil høre til det forenede kongerige. Ja. Så der er altså ikke nok med, der er en grænse på den irske ø. Ja. Der er også en grænse inden i den grænse i Nordirland, hvor der er to folk, der vil høre til to forskellige lande. Yes. Og der skal være en grænse, og den skal være et eller andet sted, og det er det, der er så utroligt, altså næsten uløseligt at få gjort. Og hvad har man så gjort Men nu? Men det er jo så det smukke, som Boris Johnson selv mener, han har fået løst, det er, at han har sagt, at rent juridisk og formelt, så vil Nordirland forblive eller træde ud samtidig med resten af Storbritannien og høre ind under Storbritanniens regler og juridisk status. Men i praksis, så vil man så alligevel følge på øen Irland EU's regler for, hvordan produkter og varer eksporteres og importeres og produceres. Så der kommer ikke nogen grænse med den aftale, vi har her så kommer der ikke mellem fysisk... Nordirland og Irland, som alle har været bange for. Ja. Der kommer ikke en fysisk hård grænse på øen Irland. I stedet vil der så laves en grænse, så vil sige fiktiv grænse, i det nordiske hav, eller i det irske hav. Så det vil sige, de varer, der fragtes fra Nordirland og Irland, der vil der så opkræves tariffer og told på. Nu husker du bedre end mig. Mm. Eller måske. Du ved simpelthen bare mere end mig. Det er ikke noget med at huske at gøre. Men har Boris Johnson ikke for lang tid siden, for hele tiden faktisk, talt totalt imod, at grænsen skulle ligge i havet? Er det fuldstændig det, han har lavet en aftale om nu, eller er det mig? Ja, det kan du sige. Fordi han har jo sådan set sagt, at bagstoppen skal bare væk. Den er udemokratisk. Storbritannien skal gøre, hvad de vil. Det, Boris Johnson vil jo i den bedste verden, det er at lave nogle, som man selv kalder det, lidt sådan det Donald Trump-agtige, nogle verdens bedste handelsaftaler med andre lande, blandt andet USA. Fordi de vil lave deres egen handelsregime. Og derfor var ideen om, at der skulle gælde to forskellige regelsæt fra Nordirland og resten af Storbritannien, var gift for ham og gift for den i særdeleshed, det nordiske unionistparti, men også stor del af hans eget parti. Men det her er hvad EU, fordi realiteten har jo hele tiden været, EU vil ikke gå på kompromis med deres indre marked. Nej. Nu, vi kan jo ikke lave et interview i det her program om det hykleri, der jo er for Boris Johnsons side. Det er jo klokkeklart hykleri. Han har talt en løsning ned under gulvbrædderne. Nu kommer han selv hjem med en, der i hvert fald et eller andet omfang minder rigtig meget om det, han har talt imod. Yeah. Det kan vi ikke interviewe ham om. Sådan er det bare at sidde i Danmark. Men vi kan måske snakke om, hvordan... om det går igennem parlamentet. Ja. Ikke? Altså, fordi vi har hørt før, nu er der en aftale, og der var ikke nogen aftale, fordi den eneste knap, der findes, nu bruger de ikke knapper, men de kan jo åbenbart kun finde ud af at stemme nej i det britiske underhus. Så, men hvad er chancen for, at denne her, nu har man, altså Jamen, altså, det... tidspunktet. Ja. Det er jo, altså, man er jo ved at være ude for enden. Ja. Går det igennem, tror du? Altså, først skal den lige forbi Macron i aften. Han vil nok lave noget spil for galleriet og protestere, og så alligevel falde til panden. Så går den igennem, og så på lørdag, så er der en eller anden vanvittig dag i det britiske parlament, hvor de så skal endnu en gang for fjerde gang tage stilling til en skilsmisseaftale med EU. Indtil videre, han kan jo roligt regne med, at de skotske nationalister, de kommer ikke til at stemme for. Han kan roligt regne med, at Jeremy Corbyn kommer ikke til at stemme for. Han kan også roligt regne med, at... Hvorfor egentlig ikke det? Ved man det? Fordi jeg har set ham være ude på Twitter meget hurtigt og sige, det der, det dur ikke. Ja, det dur ikke, fordi det kommer fra Boris Johnson. God begrundelse. Ja, ej, altså sådan rent politisk, så vil han jo sige, at det vil rent faktisk være et af de hårdeste Brexit, man faktisk kan forestille sig, fordi man lige pludselig river også arbejdstagerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, alle de der beskyttelsesregler, som EU har, som Storbritannien ikke har. Så derfor vil han jo mene, at det er faktisk en deregulering, vi kommer ud for nu. Mm. Men altså, Jeremy Corbyn er for først og fremmest bare interesseret i, at gøre det livet svært for Boris Johnson. Men der er så en gruppering ført an af Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock. Ja. Han har en base omkring 19 Labour-medlemmer, som alle sammen har skrevet til EU og sådan set også til Boris Johnson om, at de vil faktisk bare gerne have en aftale. Og så må vi se... Okay, så kan vi tælle på knapper, og der er jeg helt på udebanen. Ja. Hvis der er 19 der fra Labour... Måske. De har ikke sagt, hvad der er. Altså det, man kan sige, det er... At, hvad skal der bruges, hvis nu de konservative... 320 stemmer skal han bruge. Ja. Og han har desværre, fordi han har smidt 21 konservative ud af sit parti. Åh ja, det er rigtigt. Ja, blandt andet Churchills barnebarn. Så det vil sige, at han skal vende de 21, som er der smidt ud, tilbage. Ja. Det er på den ene. Problemet er, at det er jo på den ene fløj. Det er midtersøgerne. Dem skal han vende tilbage. Så skal han vende alle de omkring 20-30 konservative, som konsekvent stemte imod alle Theresa Mays aftale. Dem skal han vende ind i folden. Det er 40. Og så skal han jo have, fordi han er omkring 280 selv, ikke? Okay, 280. Ja. Og hvad var det, du sagde, at man skulle op på? Han skal op på 320. 320. Så han mangler 40. Så er der 40 der. Så er der 19 derovre fra. Ja. Så er der 22 tilbage. Nej, 21 tilbage, ja. Og han mangler også 10, de 10 nordiske, og de har indtil videre vendt tommelfingeren nedad. Okay, det ligner, hvad det plejer at ligne så. Det bliver bare den nej, når han kommer hjem. Nej, fordi jeg tror, det bliver snært. Det bliver snært, men det kunne sagtens munde ud i, at endnu en gang blev forkastet, og så er vi ude i... Ja, hvad gør vi så? Hvad gør man så? Så er det ude i valg. Fordi, altså, problemet er, at det parlamentariske matematik har gjort, at alt er så besværligt. Ja. Fordi man, der var også noget med, at der blev lavet en lov, der gjorde, at man ikke måtte gå ud uden en aftale. Ja, men det skal vi slet ikke. Men det var sådan noget... Ja, nej, fordi man kan jo sige, at det var jo, de var bange for, at han ikke kom hjem med en aftale. At han bare bevidst gik efter no deal. Okay, så altså, bare det, hvis den her, den ser ud til at falde, så skal folk jo tænke, okay, vi har ikke andet, vi er nødt til at slå knuder på os selv. Det er det, han er... Det håber han på, men hvis det så ikke sker, så hvad er det så? Så ud uden aftale. Så er det sådan set ud med grænse mellem Nordirland og Irland. Det er en vigtig pointe for lytteren, det er jo faktisk Boris Johnson, han prøver for at vrede et arm på Donald Tusk i aften om, at de skal inkludere i den aftale, som de forhandler i aften, at det her, det er den eneste aftale, der er på bordet. Der kommer ingen forlængelse, medmindre i stand. Altså, det er det, han gerne vil have. Han vil have sat maksimal pres på politikerne. Okay. Peter James Stark, tak for det. Det kommer til at køre og eksplodere. Ja, det kører jo bare frem til den 31. Lørdag bliver spændende. Ja, det er det. Tak fordi du kom. Det var så let. Radio 24/7. Vi skal runde en hurtig lille historie her, fordi der har været mange lærere på det seneste, der har været ude også her i vores radio og sagt, det er svært at få ro i skolen. Det er svært at få børnene til at sidde stille, og måske også endda tige stille, og måske også endda tige stille, når læreren siger noget. Og så er det også svært for lærerne, når de så siger til forældrene, prøv lige at høre her. Det er meget svært at få dit barn til at opføre sig ordentligt i skolen, så alle lærer noget. Så er det også svært at få de forældre til at sige, okay, det tager vi hånd om. Det har der været en del historier om. Og blandt andet har Lea Schmidt, hedder hun undervist i 13 år, og hun har givet interview til Berlingske, hvor hun kritiserer elever og forældre for ikke at lytte til læreren, når læreren fortæller, at det er svært at skabe ro i klassen. Prøv lige at høre Lea Schmidt her. Vi har en gruppe af, sådan ofte i en almindelig skoleklasse, sådan en 4-5 stykker, som har en sådan problemskabende adfærd, hvor der ikke er nogen sådan umiddelbar undskyldning i form af diagnoser eller et eller andet. Men der er sådan en mindre gruppe, som sætter en dagsorden, og som kan være svær at have med at gøre. Svær at have med at gøre, det er svært at få ro i skolen, og jeg har selv børn i skolen, og jeg kan bare sige, der skal ikke ret mange børn til, der fiser rundt i klassen. Og så, så lærer man simpelthen ikke ret meget. Nu har jeg Thea Enevoldsen med på en telefon. Formand for Danske Skoleelever. Ja, hej. Er du der, Thea? Det var du. Rigtig godt. Ja. Du har kaldt den her debat egentlig som noget, der ikke er noget særligt. Altså, det er noget, som man hele tiden hører og ser. Og sådan har det altid været. Sådan har jeg forstået dig lidt, i hvert fald umiddelbart, da jeg så dig i fjernsyn. Altså, hvad mener du egentlig med at der ikke er noget... Mener du egentlig, at der ikke er noget særligt problem? Er det det, du egentlig siger? Altså, jeg mener grundlæggende set, at uro og børn, der larmer måske for syr i klassen, altså det er jo et fænomen, vi har set lige så længe, vi har taget skole. Mm. Det bliver det ikke bedre af. Nej, selvfølgelig gør det ikke det, og der skal heller ikke have nogen tvivl om, at vi selvfølgelig skal være stille, når vores lærer underviser, og vi skal være stille, og vi skal respektere, når vores klassekammerater er op og holde et foredrag og fremlægge noget, eller sidder med hånden op i klassen. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er et problem, der er blevet større over de sidste 13 år. Når jeg snakker med mine forældre og mine bedsteforældre om, hvordan det var at gå i skole, altså, så var det her jo ikke nye fænomener. Nej, nej. Altså, det er helt klart, at det har altid været sådan, at nogen nede i skolen snakkede i timerne. Men det bliver jo ikke bedre af, hvis det ikke, altså hvis det har været, hvis du har ret i det overhovedet, det kan jeg slet ikke overhovedet på nogen som helst måde verificere, eller det ved jeg slet ikke, hvad man skal bevise eller modbevise. Men der er larm i skolen, og lærerne, rigtig mange lærere, har jo stået frem på det sidste og sagt, ikke alene er det svært at få eleverne til at tie stille og opføre sig nogenlunde almindeligt i timerne, det er også svært at få forældrene til at hjælpe læreren med at få ro i timerne. Ja. Er det noget, du kan genkende? Kan du følge lærerne i det? Jeg kan godt følge lærerne i, at det må være enormt frustrerende, at når man ligesom måske har haft en dårlig oplevelse med en klasse eller med et par enkelte elever, der har skabt sig, og der måske ikke har været opført sig som særlig velopdragende mennesker, at så vender du dig så til de voksne, der jo skal være de voksne, deres forældre, børnenes forældre, og så får du måske disse uopdragende svar tilbage. Mm. Altså, det kan jeg faktisk forstå. Ja. Og der vil jeg også bare sige, det synes jeg også er dårligt. Altså, hvis en lærer henvender sig til en forældre med en praksisviden, med en faglig viden, der siger, at okay, du som forældre bliver nødt til at skride ind, altså så skal forældrene selvfølgelig handle på det. Og altså, jeg kan godt sige, hvis mine forældre ikke har gjort det, og hvis mine lærer havde henvendt sig til mine forældre på den måde, altså så ville jeg også have blivet sådan lidt småsur på mine forældre, hvis ikke de havde handlet på det. Men jeg synes jo tit, man hører, for du har jo ret i, at man, det har man jo snakket om, altid, at der er for meget larm i klassen. Det kan jeg sagtens følge dig i, men altså, så hører man jo tit det her med, at så er det fordi læreren skal være mere spændende. Så må læreren lige stramme sig op og være en mere interessant lærer, og være en større personlighed og sådan noget. Hvor står du egentlig i synet på det? Altså, jeg tror, i nogle tilfælde kan det være sandt, men jeg tror også, vi bliver måske nødt til sådan at følge lidt mere, hvad kan man sige, en form for definition på, hvornår der er larm og uro i en klasse, fordi altså, det kan også være meget forskelligt. Ja, men der er larm og uro, når der er nogen, der sidder og snakker hen over læreren, som underviser, så er der larm og uro. Det behøver vi ikke. Det er en definition, som hermed er givet videre. Er du med på, står du egentlig også på det hold, at læreren må tage sig mere sammen? Er det? Må jeg lige sige, okay, det jeg egentlig prøvede at sige, den definition, jeg egentlig prøvede at komme med, det var, at der er forskel på, om det er en hel klasse, der er problemet, eller om det er nogle enkelte elever, der er problemet. Hvis det er en hel klasse, der er kontinuerligt igennem alle fag, er larmer og uopdragende og skaber uro i timerne, jamen så er det klassen, du skal handle, overfor. Mm. Så det der, vi kan kalde alle forældrene til et forældremøde og sige, prøv lige, nu skal I tage jer lidt sammen. Hvis det kontinuerligt er én elev i næsten alle timer, der larmer og er uopdragende og skaber uro i timen, så er det der, du som lærer, tænker jeg, skal hive fat i den enkelte forældre og sige, tag en snak med jeres barn. Men hvis det er en måske en lærer, som kontinuerligt oplever, at der altid er ro i den lærers timer, at du måske kan have en klasse, der opføres eksemplarisk i alle andre fag, bortset fra lærer sige tysk, så kunne jeg måske godt... Så er der nok noget galt med tysk. Ja, så er der et eller andet galt med tysk, eller den måde, der bliver undervist på i tysk, eller den måde, man arbejder på med tysk. Så jeg tror også, at vi måske ikke skal skære al uro over på én kamp, og så sige, at det er et forældreopdragelsesproblem. Hvor meget, nu er du jo formand for de danske skoleelever, hvor meget ansvar kan man lægge på skoleeleverne selv, synes du egentlig? Det er også ordentligt. Ja. Jeg tror godt, man kan lægge meget ansvar på os, men det, altså, det handler jo også om, hvor du er i, hvad kan man sige, i skolen. Fordi at jeg vil i hvert fald lægge meget mere ansvar over på 9. klasse, og ligesom inddrage dem meget mere i den her dialog med sådan, hvordan her skaber vi et godt undervisningsmiljø, hvordan skaber vi et klassemiljø, hvor alle har lyst til at række hånden op, fordi vi respekterer, at når hinanden snakker, så er vi stille. Der vil jeg nok lægge mere ansvar på 9. klasse, eller vælge på en 1. klasse. Ja, og hvor meget ansvar kan man lægge på 9. klasser? Altså, ret meget, synes jeg faktisk, men nu taler jeg også sådan ud fra egen erfaring, når man bliver lidt ældre, når man kommer op i den der overbygning og sådan noget, så sådan også det fede at blive inddraget. Så er man mere tilbøjelig til ligesom at følge de retningslinjer til at lytte mere på din lærer, hvis du også selv lidt føler, at du har været med ind over beslutningen, eller at du i hvert fald har haft, hvad kan man sige, noget at sige i det, at du ligesom også får, okay, det var også lidt min idé. Der er kommet en sms fra Allan, der gik i skole i 1968. Fra 1968. Og Allan, han skriver her, der blev slået hårdt ned, hvis man larmede, og så larmede man ikke. Altså, hvad tænker du om sådan et argument her, som ung i dag? Jeg siger ikke om at slå, det tror jeg ikke, der er nogen. Ja. Det tror jeg heller ikke, Allan snakker om. Men simpelthen bare konsekvens. Ikke alle de der møder, ikke alt det der med at ringe hjem til ens forældre, til børnenes forældre og sige, ej, ved I hvad, det er altså lidt hårdt. Jamen, det er vi bare ligeglade med, det må du løse, det er dig, der lærer. Nå, ja, okay. Ja. Altså, mere konsekvens, er det noget, du kan se for dig som en mulig løsning? Jeg tror, det kommer meget op på den enkelte lærer. Men en af grundene til, at vi netop også er gået væk fra det der, hvad kan man sige, meget konsekvente, meget måske lidt hårde måder at tage ned på, i hvert fald i forhold til, hvad man så i 1968, nu kan jeg for eksempel komme et eksempel fra en lærer, jeg selv har haft, der netop slog ned konsekvent og måske sådan skældte lidt hårdere ud, end man måske ville se i nogle andre fag. Og jo, det hjalp da sikkert, og ballademærene blev også stille, men det gjorde også bare, at Sofie, der sad i min klasse, der måske allerede var sådan lidt semi-nervøs for at række hånden op og for at sige noget forkert, blev lidt bange for læreren og ikke turde række hånden op. Og så havde vi måske også Oliver i den anden af klasselokalet, der havde lidt ondt inde i, og egentlig gerne ville sådan snakke lidt med sin lærer om det, men fordi at man konsekvent så sin lærer i, hvad kan man sige, den her sådan lidt mere skræmmeposition på en eller anden måde. Okay. Ikke kunne gå hen og snakke. Thea Enevoldsen, formand for de danske skoleelever, jeg lukker lige ned for dig, og du skal have tusind tak, fordi du var med, også på vejen, for vi skal til en anden Thea, der er i et helt andet sted i verden. Thea Pedersen, kan du høre mig i Syrien? Det kan jeg, Brian. Heldigvis. Det er godt. Det er rigtig, rigtig godt. Du har været i Al-Hol-lejren i dag. Og det er jo en lejr, vi er meget interesseret i, også i Danmark, for vi ved, der sidder danskere derinde, eller der har i hvert fald gjort. Du har forsøgt at komme ind i dag. Hvad har du set og oplevet der? Ja, det var et interessant besøg, lad mig sige det sådan. Det lykkedes os faktisk at komme ind i Al-Hol-lejren, denne her berygtede fangelejr, hvor der sidder 71.000 islamisk stats støtter og familier. Vi havde en meget, meget lang snak med sikkerhedspersonalet, som fortalte om, hvordan situationen stod til. Og så lykkedes det os også at få lov til, selvom at situationen er så anspændt, som den er i øjeblikket, at simpelthen at gå ned gennem hovedgaden, en lille markedsgade, gennem Al-Hol-lejren iblandt de her farer. Mm. Og hvad så du der? Jamen, jeg så jo det, som hele verden snakker om. Alle de her islamisk statsfamilier, eller som har haft tilknytning til kalifatet, og som nu sidder her. Det var en gågade, hvor vi fik lov at gå, men under stærk observation fra lejrens myndigheder, fordi de fortalte os, at situationen er så anspændt. Og det, de faktisk fortalte os, det var, at situationen den er ude af kontrol. De har ikke kontrol over de fanger og de familier, der sidder i Al-Hol-lejren. Og de sagde, for os, der handler det simpelthen om at holde dem inden for hegnet. Alt andet kan vi ikke. Alt andet, det er ude af vores hænder. Okay, lad os lige blive lidt ved den. Altså, de fangevogtere, nu, i mangel af et andet ord lige nu, de siger, at det er ude af kontrol. der sidder 71.000 mennesker, de har kæmpet for Islamisk Stat i større eller mindre grad. 71.000 mennesker i denne her lejr, og du siger nu, at fangevogterne ikke har kontrol med situationen. Det var simpelthen det, de sagde. Hvad vil det sige? Altså, vil det sige, at de kan løbe ud af lejren, hvis de alle sammen beslutter sig for det på samme tidspunkt på en eller anden måde? Altså, ville de kunne gøre det, hvis det var sådan? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det vi jo simpelthen kunne forstå på dem, det er jo, og som der jo også har været skrevet om i medierne det sidste stykke tid, det er, at de her kvinder, der sidder 71.000 fanger, familier, kvinder, og der er også mænd og børn i lejren. Og inde i lejren, der er der et område, hvor der sidder 10.100 udenlandske kvinder, og det er dem, som er de hardcore IS-støtter. Det, som fangevogterne fortalte os, det var, jamen, de gennemgik nogle forskellige forsøg på oprør. Så sent som for 2 dage siden, der lykkedes det 13 kvinder at flygte fra Al-Hol-lejren. De skar sig igennem hegnet, og heldigvis, kan man sige, så lykkedes det så YPG og det lokale politi heldigvis at fange samtlige 13 kvinder igen. Det var en af situationerne. Så fortalte de om en anden situation, der skete i fredags. Det var et oprør, der startede også internt blandt kvinderne. Det endte med, at 200 kvinder de samlede sig, og de gik til angreb på det lokale politi og på vagterne, som simpelthen lavede en evakuering af deres personale. Kvinder de forsøgte at komme ind i administrationslokalerne for at brænde dem ned. Når det er sagt, så er det ikke mere end 15 dage siden, hvor at de fortalte, der havde et virkelig, virkelig stort oprør. Det startede efter, at man havde fundet en død kvinde. Jeg så beder af den her kvinde. Thea, af tidsmæssige årsager, så lukker jeg dig ned nu. Tak for meget interessant. Angribende kvinder, hårdere angribende kvinder, der får fangevogtere på flugt, det er virkeligheden i Al-Hol-lejren i Syrien.